ni kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Nisomea alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن، نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. إن شاء الله leo tuanza tena kwa darasa letu la 10 katika sura Hud, ambaye leo tuanza na aya 69 tukiendelea mbele. Anasema subhanahu wa ta'ala: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نا حقيقة ومكوجا وجنبويتو كمجيا نبي الله إبراهيم عليه السلام بالبشرى نبشارة. قالوا وقام ونكسيما سلاما أماني أو سلام عليكم كما تتكفو إليزا بعداي. قال نبي الله إبراهيم أكون من يكجيب سلام amani iwe juu yenu vile vile. Fama labitha, hakukaa muda mrefu, anjaa biijlin hanidh, akawa ni mwenye kuwaletea ndama, mtoto wa ng'ombe hanidh, ambaye amechomwa juu ya mawe ya moto. Hiki ni kiswa cha nne katika surati Hud. Tulianza kwa kiswa cha Nabii Allah Nuh alayhi salam, kisha tukazungumza kiswa cha Nabii Allah Hud ambaye aliletewa kwa kaumu Ad cha pili, kisha tukazungumza kiswa cha tatu cha Nabii Allah Saleh alayhi salam ambaye aliletwa kwa kaumu Thamud. Leo tuzungumza kiswa cha Lut alayhi salam, lakini kimemuingiza ndani yake kama tutakufuona Nabii Allah Ibrahim, kwa sababu wale malaika wamepitia kwake. Leo hapa hatutataja zaidi kisa cha Nabii Allah Ibrahim isipokuwa mambo machache, lakini zaidi kwa ufupi ni kisa cha Nabii Allah Lut alayhi salam, kikiwa ni kisa cha nne. Visa vitatu vilivyotangulia uslubi yake ilikuwa ni tofauti. Wakati wa Nabii Allah Nuh alayhi salam kusema ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه تلمت مليزا نبي الله نوح قواتواك تلبز غمزة يعاد كسما وإلى عاد أخاهم هودا قوم عاد ندقياو أم بين ديمتومي ألي بليك والكو نبي الله هود وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوم ثمود متميواو ندقياو ألي بليك ونصالح لكن هابا أسلوب نجيني. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema walaqad ja'at rusuluna Ibrahima, tuliwaleta wajumbe wetu au mitume wetu. Wajumbe hapa ni malaika, sababu Mwenyezi Mungu mahala pengine anasema Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas. Mwenyezi Mungu anachagua katika malaika akawafanya baadhi ya malaika ni mitume, ni wajumbe fulani wa mambo kadhaa, kama Jibrili ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kupeleka wahi kwa mitume mbalimbali mbali. Na wa minan nas, na baadhi ya watu wanafanywa ni mitume, kama tunavyojua mitume wale waliotajwa katika Qur'an 25. Kwa hivyo hapa rusuluna ni malaika ambao walipelekwa kwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Na kauli ya watu wengi, ikiwa ni Ata mmoja wao, anasema hawa wajumbe walikuwa ni watatu, malaika waliopitia hapa kwa Nabii Allah Ibrahim kwenda baadaye kwa Nabii Allah Lut, walikuwa ni malaika watatu, ni Jibril na Mikail na Israfil, malaika watatu. Lakini wengine wanasema malaika wenyewe walikuwa ni saba. Jibril, afwan, ni wanane. Jibril na malaika wengine saba. Lakini hizi zote ni akwal ambazo si kwamba zina nguvu sana, ni kila mufasir anaeleza vile anavyofikiria. Hui kauli ya pili ni Muhammad bin Ka'b al-Qurtubi. Kwa hivyo vovote vilivyo, wajumbe walikwenda kwa Nabiyullah Ibrahim alayhi salam bil bushra, wakimpatia bishara. Tutaieleza bishara hiyo ni bishara gani. Bishara, kauli yenye nguvu, ni kwamba ni bishara kama utakavyoona kwamba Nabiyullah Ibrahim atapata mtoto. Nabiyullah Ibrahim kabla ya kupata mtoto huyu anayepewa bishara leo, ambaye ni mtoto wake wa pili, ni Ishaq alayhi salam, aliomba yeye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ampatie mtoto akisema, waqal inni dhahibun ila rabbi sayahdin, mimi nenda kwa Mola wangu ataniongoza, rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu nipatie mimi mtoto awe ni katika watu wema. Fabasharnahu bighulamin halim, tukampa bishara, habari mzuri kwamba atapata mtoto, mtoto ambaye ni mpole. Huyu ni mtoto wake wa kwanza Ismail. Lakini huyu kama tunavyojua alipata kwa bibi yake Hajara, ambaye tunajua Hajara ni kijakazi aliyepewa na mfalme wa Misri, akakaa, alipewa Sara mkewe, akakaa na yeye kwa muda. Kisha Sara alipoona Nabiyullah Ibrahim hazai, akamruhusu amoe ili apate mtoto, akapata Ismail. Lakini baada ya kupatikana mtoto Ismail, kama kawaida sasa bin Adam, akaanza kuwa na wivu kidogo Sara, ingawa yeye ndiye alimruhusu mumewe Ibrahim. Kwa yule sasa amepata mtoto, ikawa kuna shida fulani, na Mwenyezi Mungu akamwamrisha Nabiyullah Ibrahim kwa amri ya Mwenyezi Mungu ampeleke mtoto yule na mamake Hajara amwache Maka. Na kisa tunakijua, hatutotoka katika tafsiri yetu. Kwa hivyo yule akawa ndiye mtoto wa kwanza. Lakini sasa huyu ni mtoto, kiswa cha leo tutakavyozungumza, bishara hii ya Nabiyullah Ibrahim kupata mtoto mwingine wa pili ambaye ni Ishaq, lakini akiwa ni mtoto wa kwanza kwa Sara. Kwa hivyo wakasema, qalu, walipoingia wale malaika wakasema, salaman au salamun alaikum, akimpigia wakimpigia salamu Nabiyullah Ibrahim, na Nabiyullah Ibrahim akasema salamun, akijibu vile vile salam. Na wanavyoni wanasema ile salama kwa nasbi, kwa fataha, ni ya kawaida, ambaye salamun aliyejibu Nabiyullah Ibrahim ilikuwa ina, yani inaendelea kila wakati, ni majibu mazuri zaidi kuliko ile salamu ya kwanza ya kusema salama. Na utaona Mwenyezi Mungu mara nyingi katika kutaja kwake anasema salamun, kwa mfano salamun alaikum bima sabartum, mahali pengine akisema amani washuke nyinyi watu wema kwa vile mlivyosubiri, salamun alaikum tibtum, kesho akhera salamu washuke nyinyi mwenye wenye kupata vitu vizuri vizuri, salamun ala nuhin fil alamin, salam amani, anasema kwa dhumma. Kwa hivyo ile ni jawabu mzuri zaidi. Fama labitha, hakukaa muda mrefu Nabiyullah Ibrahim, baada ya wageni hawa tusemeni watatu wakaja, baada ya muda mchache aliondoka yeye, akaenda akatafuta ndama, akamtengeneza, akamleta, na tutataja sasa hivi katika mafunzo tunayopata kutoka katika kisa hiki au aya hizi. Fama labitha anjaa bi'ijlin hanidh, hakukaa muda mrefu, akamleta ndama, ashamchoma kwa uzuri, akawaletea wale wageni wake. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutoka katika aya hii kwanza tuliyotaja ya 69, la kwanza ni kwamba malaika huweza kudhihiri kuja kwa watu katika shikli ya binadamu. Kama hapa kisa cha Nabiyullah Ibrahim, wamekuja hawa malaika watatu, tukichukulia wakiwa waonekana sura za binadamu. Malaika hawa hawa watakuja kuonekana na Nabiyullah Lut kwa sura ya binadamu. Malaika wamekuja kwa mfano kwa Maryam binti Imran, Jibril alidhihiri kwake kama binadamu ambaye barabara binadamu, na tunajua kisa chenyewe, Maryam akawa amwambia kwamba wewe ikiwa ni binadamu waogopa Mwenyezi Mungu, yani usinikurubie, akasema la, mimi ni mtume, nimetumwa na Mwenyezi Mungu kupatia wewe mtoto. Kwa hivyo malaika alidhihiri kwa Maryam vile vile. malaika walidhihiri vile vile kwa masahaba. Kisa maruf ambao tukijua chatajwa katika hadithi sahih, akitueleza Sayyidina Umar alikuwa hapo, baina ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baina tumekaa katokea mtu ambaye hajulikani, lakini hana ishara ya kwamba toka safari wala sisi hatumjui. Kisa kirefu ile ambaye kwamba akakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamuuliza mtume mambo kadhaa. Katika mambo aliyomuuliza ni Uislamu nini, imani nini, na masala ya yaumul qiyama, kitafika lini qiyama na alama za qiyama. Alipoondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Umar, wamjua atadiri mani sail, ni nani aliyekuja aliyeuliza? Akasema Allahu wa rasulu alam. Akaambia innahu jibrilu atakum liualima kum dinakum, amekuja kuwafundisha dini yenu. Kwa hivyo malaika huweza kudhihiri kwa shikili ya binadamu ikiwa wana ujumbe fulani, wametumwa na Mwenyezi Mungu, kama walivyofanya hivi. Jambo la pili ni kwamba malaika hao walipokuja walimsalimia Nabiyullahi Ibrahim, waliingia nyumbani kwake, na hapa walitimiza ile aya ambayo sisi tuambiwa na Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, enyi mulioamini musiingie nyumba zisizokuwa nyumba zenu mpaka muombe ruhusa ya kuingia, mupige hodi, Kiswahili tuweza kusema, kisha watusallimu ala ahliha, mupige salamu. Kwa hivyo hawa malaika walifanya jambo kama hilo, na hii kama nilivyosema wakati mwingine yaonyesha kitu kingine, kwamba dini hii ya Uislamu ni dini moja. Salamu tunaopewa sisi na watu wa kabla wamepewa, Nabiyullah Ibrahim hivyo hivyo, na Nabiyullah Ibrahim akajibu vile vile salamu, ikionekana iko salamu. Kama wakati wa Nabiyullah Nuh tulisema bismillah, ilikuwa kwa wakati Nabiyullah Nuh vile vile tulisema, kwa sababu alipoingia katika jahazi yake aliambiwa aseme nini? Bismillah majreha wa mursaha, bismillah, hivi jahazi yatoka, na jahazi itakavyokwenda mpaka ikasimama twasema bismillah. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo yako. Na vile vile Nabiyullah Ibrahim kama tulivyosema amejibu salamu kwa njia nzuri kuliko aliyoambiwa. Na sisi tuambiwa katika Qur'ani kwamba wa idha hujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha au rudduha, mukipiga salamu jibuni kwa salamu bora zaidi, au mujibu salamu vile mulivyoambiwa. Vipi? Hapa nitapenda kutoa kisa cha Sayyidina Ali radhiallahu anhu, atueleza alipokuwa siku moja amekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam, amekaa na masahaba, akiingia yeye asema, akasema assalamu alaikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema wa alaikum salam wa rahmatullah. Mtume akajibu hivyo, yani amejibu bora kuliko vile alivyoambiwa. Kisha akamwambia Ali radhiallahu anhu kwamba wewe mimi 20 li wa 10 lak, mimi nimepata thawabu 20 kwa sababu nimesema wa alaikum salam wa rahmatullah, wewe umesema assalamu alaikum peke yake umepata 10. Asema alipokuwa ametoka akirudi mara ya pili, akaingia akasema assalamu alaikum wa rahmatullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akamwambia Sayyidina Ali vile vile kwamba 30 li wa 20 lak, mimi nimepata 30 utufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe umepata 20. Sayyidina Ali asema akatoka, aliporudi akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaruduha wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akamwambia 30 li wa 30 lak, wewe umepata 30 na mimi nimepata 30. Bali akamwambia ana wa anta fi salami sawa, sasa mimi na wewe si kwa mambo mengine, katika masala ya thawabu ya hii salamu tuko sawa sawa, kwa sababu umepiga vile vile na mimi nimekujibu kiasi kile. Kwa hivyo tumefundishwa ile salamu. Kwa hivyo Nabiyullah Ibrahim kwa kusema salamu, kujibu kutoka salama, alikuwa amejibu kwa uzuri zaidi, akitabiki aya ile ile ambayo tumeamrishwa sisi tufanye hivyo. Faida nyingine tunayoipata kutoka katika aya hii ni faida ya kukirimu wageni. Nabiyullah Ibrahim amejiwa na wageni, hawajakaa kwa uzuri, ametoka, wala hakuwauliza, si tamaduni yetu mgeni kumuuliza tukupatie nini. Yaani nikisema si tamaduni yetu, pengine ataona haya, au je, mna haja nyinyi, mna pengine mwambie una njaa au uko sawa sawa, atakwambia niko sawa. lakini moja kwa moja unatoka kufanyizia kile kitu. Tena usitukue muda mrefu. Manake aya inatuambia kwamba fama labitha anjaa bi'ijlin hanith. Hakukawia, hakuwaacha tu akawa amekana na njaa. Mbio mbio amekwenda. Tena akaleta nini? Bi'ijlin hanith. Katika sura nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia anjaa bi'ijlin samin. Alikwenda akatafuta ndama ambaye samin alienona. Kumtefuta akamtefuta mzuri na kumpika bi'ijlin hanidh, akampika kwa njia mzuri zaidi. Wanasema mufasirin, kupikwa juu ya mawe ya moto ni ladha zaidi na unadhifu zaidi kuliko kupika kwa moto moja kwa moja. Kwa hivyo hii ni kutuonyesha takrimi ya wageni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtume sallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mkirimu na mfadhili na mtendee wema jirani yake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na mkirimu mgeni wake. Kwa hivyo ikram ya dhaif ni kitu muhimu, twafundishwa hapa kutokana na aya hii na Nabiiullah Ibrahim. Na tuwajua kwamba Mtume Muhammad na masahaba na Waarabu kwa jumla pamoja na wengine jahiliya yao walikuwa wajulikana kwa ikramu dhaif, na ni tabia mzuri. Kwa hivyo hakuchelewa akawakirimu, bali tuambiwa katika aya nyingine hakuwekea na basi tu, bali aliwaangalia. Katika aya nyingine anasema ile nilisema faragha ila ahli, akaondoka haraka kwenda kwa ahli yake kutafuta ndama. Fajaa bi'ijlin samin, akaleta ndama alienona. Na tumesema famalabitha anjaa bi'ijlin hanidh, akamchoma uzuri. Faqarrabahu ilayhim, akawakaribishia kuwawekea pale mizani au jambini popote patakapokuwa. Faqal ala taakulun, hakuwaacha tu, mbona hamli? Kwa hivyo pia unawahimiza watu kula, kama mbaki sengine mtu ataona haya kidogo na ataka kuone wewe kwamba kweli wataka yule mtu ale chakula chako, si umeleta tu pengine ni lazima tu, lakini hata wataka kibaki kingi. Kwa hivyo hizi zote ni katika nafuu tunazopata kutoka katika sisi. Katika darasa letu tutajaribu kiasi tuwezacho kwa ufupi kila aya au aya mbili aya tatu, tuangalie pia tupata malezi gani mema, tupata mafunzo gani, ili Qur'ani tusisome tu bali tuangalie faida tunayopata, kwa sababu Qur'ani imeletwa kama kitabu ambacho chawalea watu, tarbia islamia waipata kutokana na Qur'an. Ndio tukasema tukianza kwamba mtume alikuwa miujiza yake ni Qur'ani, na khuluquhul Qur'an, tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Falamma raa, tuenda katika aya 70. Falamma raa aidiyahum la tasilu ilayhi, alipoona Nabii Allah Ibrahim hawa malaika mikono yao haifikii kwenye chakula. Nakirahum, yani alianza kufanya uoga, yani aliona yeye kwa hakika kwa nini haifikii, aliatia shaka na akafanya uoga. Wa ojasa minhum khifa, qalu la takhaf, wale malaika wakamjibu wakimwambia usiogope, inna ursilna ila qaumi Lut, sisi hakika tumetumilizwa kwa kaumu ya Lut alayhi salam. Kwa hivyo falamma raa aidiyahum la tasilu ilayhim nakirahum, alipoona Nabii Allah Ibrahim mikono ya malaika haifiki kwenye chakula, alianza kuona kama ubaya. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa mila kawaida mtu mwema akija nyumbani kwako ukampatia chakula atakula. Ikiwa hakula inaonekana amekuja kwa shari, yani kama uhusiano wenu si mzuri. Sasa akaanza kufikiria ni vipi, mbona hawa hawali? Ndio ile kuambia ala taakulun, au mahali pengine yasema sawa inna minkum wajilun, sisi tu mimi na manake sisi, ili Ibrahim asema naona uoga. Kwa nini? Ndio akasema kwamba inna ursilna ila qaumi Lut, hakika sisi tumetumilizwa kwa kaumu ya Lut. Na Lut alikuwa ni bini am, ni bini akh, ni nephew yake mpwa, ni mpwa wa Nabii Allah Lut, ni mtoto wa ndugu yake, na alikuwa ni katika watu wa kwanza waliomwamini Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo tuambiwa akahisi kama hofu kwa nini hawakuwa ni wenye kula. kwa sababu bado hajajua kama hawa ni malaika. Mafunzo tunayopata kutoka katika aya hii vile vile ni kwamba malaika maumbile yao kama tunavyojua katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume ni tofauti na maumbile ya binadamu. Wao ni viumbe ambao wameumbwa ajisaduhum nuraniya, wameumbwa kwa nuru, na si viumbe ambao wameumbwa kwa nyama na damu kama sisi tuhitaji kula. Kwa hivyo wao hawali, hawawi na wake, hawawi na watoto, vitu vyote hivi vya kawaida sisi tunavyofanya hawafanyi wao. Lakini utaona hii ndivyo tunavyofikiria, lakini katika Biblia ukienda ukaangalia kisa hiki ambao wamekuja watu watatu vile vile kwa Nabii Allah Ibrahim, kisha wameletewa chakula, kisha wakwambia akala, wakala wale malaika, na kwenda kwa Lutu vile vile wakala. Lakini sisi twajua kwamba kawaida malaika maumbile yao ni tofauti, na moja katika sifa zao ni kwamba hawali kama tunavyokula sisi, hawendi haja kama tunavyokwenda haja sisi, na hawawi wenye kuoa wala kuolewa. Ni viumbe ambao si waume si wake, yani ndivyo tunavyoelewa sisi. Wa mraatuhu qa'imatun fadhahikat. Sasa hapa malaika watatu walipokuja na kuwa ni wenye kuzungumza na kuletewa chakula na Nabii Ibrahim, mraatuhu qa'ima, mkewe Sara alikuwa amesimama. Hapa kuna fasiri mbili, wacha tuimalize kuifasiri aya kisha tuendelee nayo pole pole. Qa'ima alikuwa amesimama, fadhahikat akacheka, fabashirnaha bi Ishaq, tukampa bishara habari njema kwamba atapata mtoto ambaye atamuita Ishaq, wa min warai Ishaq Yaqub, na baada ya Ishaq atapata mjukuu ambaye atamuita Yaqub. Qalat, akawa ni mwenye kusema Sara, ya wailata, owe wangu, aalidu wa ana ajuzun, je nitazaa mimi na mimi ni mzee, wa hadha baali sheikha, na huyu mume wangu ni mkongwe, ni mtu mzima zaidi, inna hadha la shay'un ajib, hili hakika ni jambo la ajabu. Sasa wa mraatuhu qa'imatun fadhahikat, mkewe amesimama. Wengine wasema amesimama nyuma ya hema, wengine wasema amesimama awahudumia wale wageni wake malaika waliokuja. Fadhahikat, akacheka. Wengi wanasema kwamba fadhahikat alicheka yeye alipata habari ya kwamba kaumu Lutu watakuwa wenye kuangamizwa, likamfurahisha hili kwa sababu kama mwanamke alikuwa anaona uchungu sana kaumu Lutu ni watu wameepuka maumbile, hawataki kuwa ni wenye kuishi na wanawake, hawataki kuoa, bali wao chukua wanaume kama wake zao. Kwa hivyo akafurahi hawa watu walioleta munkari huu kwamba Mwenyezi Mungu leo amekuja kuangamiza. Fadhahikat. Wengine wasema la, hii fadhahikat alicheka kwa sababu ya bishara. Lakini wenye kufasiri aya hii wasema kicheko kimekuja kabla ya bishara, kwa sababu utaona hapa wa mraatuhu qa'imatun fadhahikat, akacheka, fabashirnahu, na yaja baadaye fabashirnahu, baada ya kucheka tukampa bishara kwamba atapata mtoto Ishaqa na Yaqub. Kwa hivyo ilikuwa bado hajapewa habari ile. Lakini wengine wasema la, ukiangalia aya nyingine imetaja kwanza kwamba walikuja wakampa bishara, kisha wakaelezwa alipowauliza Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, fama khatubukum, je nyinyi ayuha almursalun, muna ujumbe gani, muna jambo gani mmekuja nyinyi mursalun mliotumwa? Akasema sisi tumekuja kuangamiza kaumu ya Lut. Kwa hivyo vovote vilivyo, ima itakuwa ile dhahikat sana, amefurahi Sara kwa kupewa habari kwamba watakuja kuangamizwa kinyume cha mumewe, tutaeleza, na watu wana maumbile tofauti, pengine huyu kama mtu watu atakuwa wawili, mmoja anakasirishwa kulikweli atakaye hatua itukuliwe kubwa, wengine aona ndio mambo ni mabaya, lakini kwanza tuwaonye tuwafanye nini, kama utakavyokuona Nabii Allah Ibrahim atakuwa akizungumza hivyo. Kwa hivyo wa min wa hapa tumesema fabasharnaha, tukampa bishara kwamba atapata mtoto Ishaq, wa min wara Ishaq, na baada ya Ishaq atapatiwa mjukuu ambaye ataitwa ni Yaqub, na bishara hii ilikuwa ni bishara mzuri zaidi. Yeye anasema Sara kwamba mimi ni mzee sana. Yasemekana ukiangalia katika katika Biblia takriban yeye alikuwa na miaka 90 na Nabii Allah Ibrahim ana miaka 100. Wengine katika riwaya wamesema Nabii Allah Ibrahim alikuwa takriban miaka 120. Bila shaka alikuwa ni mtu mzima. Na katika aya nyingine inaeleza sio kwamba mimi ni mzee tu, akisema aalid wa ana ajuzun, bali asema fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim, akajipiga makofi kwa ile kustaajabu kwa kweli, akasema ajuzun aqim, mimi ni kizere na aqim tasa, kwa sababu hakuzaa nyaka yote. Sasa nyaka 90, pengine si ajabu hata hapati tena ile damu ya kawaida. Leo aambiwa atakuwa ni mwenye kuzaa, na kustaajabu kwake siku kanyusha kwamba Mwenyezi Mungu hawezi, lakini aona kwa kawaida hili ni jambo la ajabu. Tutakuja kulizungumza hili. Sasa tukiangalia baadhi ya faida ambayo tupata kutoka katika aya hii. La kwanza, kwa nini bishara hii amepewa Sara zaidi kuliko kupewa Nabii Allah Ibrahim? Maana kutayona ile aya inasema fabashirnaha, tukampa bishara nani? Sara. Mufasirina wasema sababu ya kwanza, Nabii Allah Ibrahim alikuwa anaye mtoto ashapata, Ismail. Sara hajapata, kwa hivyo bishara ile ni kubwa zaidi kwake kwa sababu hajapata mtoto. La pili, Sara alikuwa ashakata tamaa ya kupata mtoto, lakini maumbile ya mwanamke alipomuona Hajar amepata mtoto akatamani zaidi yeye kutaka mtoto. Kwa hivyo ile bishara ile ikija inamfurahisha zaidi. Tatu, kawaida wanawake wapenda watoto zaidi kuliko wanaume kwa jumla. Kwa hivyo ile bishara akipewa yeye huwa inakuwa ni kubwa zaidi kuliko kupewa mwanamume. Na Ibrahim alisema mahali pengine alipobaada hiyo bishara, alisema abashartumuni ala ammasani alkibaru fabima tubashirun, nyinyi mwanipa bishara hii baada ya kuwa vile vile nishakuwa mzee, mwanipa bishara hii itakuwaje? Na jambo la kustaajabu katika bishara la kuzaa limekuja mara kadhaa, tutataja mara tatu. Hii ni moja. Nabii Allah Zakaria alipewa bishara, na ilikuwa kisa ni kama hivi: Sara kumuona Ismail akatamani, Nabii Allah Zakaria alipomuona Maryam amezaliwa na ende mwenye kumlea, na Maryam akaona anapata riziki kila wakati mahali ambapo riziki ile haipatikani, matunda huja wakati ambao sio wakati wake, akimwambia anna laki hadha qalat hiya min indillah inna Allah yarzuqu man yashaa bighairi hisab. Hunalika daa Zakaria. Zakaria akaona ikiwa huyu mtoto ninayemlea Mwenyezi Mungu aweza kumpa riziki matunda ambayo hayapatikani wakati ule, kwa nini Mwenyezi Mungu kwani hawezi kunipatia mimi mtoto hata kama ni mzee hivyo? Akawa ni mwenye kuomba kwamba awe ni mwenye kupata mtoto. Tukumbuka akisema qala rabbi, alipoambiwa utapata mtoto akasema qala rabbi anna yakunu li ghulam, mtapata vipi mtoto wakana timraati akhira, na mke wangu ni tasa vile vile, waqad balaghtu min alkibari itiya, na mimi nimefika uzee sana, nimekuwa mzee sana. Kwa hivyo akastaajabu vile vile. Na Maryam alijua na Jibril kama tulivyosema kabla, alipojiwa kuambiwa atapata mtoto, taban kwa Maryam ni sawa astajabu zaidi, kwa sababu kama anavyosema hajaguswa na mwanamume wala hakuwa na muhasharati atakupata vipi mtoto hata hana mume. Lakini Mwenyezi Mungu kwa wote hao alikwambia kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin, Mwenyezi Mungu ashasema na hilo ni rahisi. Na kwa Maryam aliambiwa vile vile walitakuna aya, yani ipate kwa ni walinjalahu ayatan linnas, tuijalie iwe itakuwa ni miujiza kwa watu. Kwa hivyo kule kustaajabu ni kawaida. Bishara aliyepewa Sara ilikuwa ni kubwa, si bishara ya mtoto tu, ni bishara ya kupewa mtoto. Yeye amesema ni mtu mzima, Mwenyezi Mungu anamwambia wewe ni mtu mzima, utapata mtoto Ishaka, utaishi mpaka mtoto huyo aoe azae mtoto mwingine aitwa Yakub na umuone. Kwa hivyo ilikuwa ni bishara juu ya bishara kwa hakika, ambayo ni mzuri sana zaidi. Na hili latufundisha nini sisi? Tulizungumza tulipokuwa tukizungumza juu ya hii surati Hud mahali fulani kwamba binadamu hafai kukata tamaa ya jambo. Nabii Allah Yakub aliwaambia watoto la tayasu min rahillahi innahu la yayasu min rahillahi illa alqaumul kafirun, musikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hafai mtu kukata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu, anayekata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu ni watu ni makafiri. Kwa nini? Ukikata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu, ina maana umeonya na wewe kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kufanya jambo kadhaa, na Mwenyezi Mungu hana linaloshindwa kulifanya. Na Mwenyezi Mungu atupa viso hivi tupate tujue, ingawa hawa ni mitume, pengine ni hadhi kubwa, lakini sisi ni wapesi sana shida yetu kukata tamaa. Na tofauti baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu, moja wapo Muislamu yatakavyo hakati tamaa. Ikiwa wewe uko karibu na Mola wako, basi wewe umemtegemea Mwenyezi Mungu, usikate tamaa kabisa kwa haraka. Na faida ya mwisho katika aya hii ni kwamba Mayahudi na pengine kwa sasa Wakristo pia wanasema kwamba dhabihi yule aliyekuwa au achinjwe alikuwa ni nani? Alikuwa ni Ishaq. Na sisi tunajua kwamba dhabihi ni Ismail, aliambiwa amchinje, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara, alimwambia ya bunayya inni ara fil manami ya Allah Ibrahim, akimwambia Ismail. Sisi tunajua ni Ismail, lakini wao kutaka ile khairi ije kwa Ishaq, kwa sababu Ishaq ndiye babake Yaqub na Yaqub ndio Israel. Kwa hivyo atakayende kwa Bani Israel. Lakini huyu mtu ambaye amepewa bishara kwamba atazaliwa, na amepewa bishara kwamba atajukuu, ataambiwaje baada ya siku fulani kabla ya kuoa amchinje na yashambiwa atajukuu? Kwa hivyo hii pia yavunja ile fikra kwamba Ishaq ndiye dhabihi, kwa sababu haiwezekani ibn dhabih wewe wakati wa kupewa bishara ushaambiwa huyu kijana chako huyo ataishi mpaka umuone mjukuu, mtoto wake, mjukuu wako utamuona. Leo utaambiwaje kabla umchinje kabla hapo? Mbali na mengineyo katika Biblia ikisema mchinje aambiwa ni mtoto wako peke yake, na hakuwa ni mtoto peke yake Ismaili, isipokuwa ni Ismaili kabla ya kuzaliwa Ishaq. Ishaq akizaliwa, hata katika Biblia ileza Nabii Allah Ibrahim alikuwa already anaye mtoto Ismaili. Kwa hivyo hiyo pia ni dalili nyingine ambayo tutaipata. Kalu malaika ndio wanaongea akimwambia Sara, ataajabina min amrillah, wastaajabu na amri ya Mwenyezi Mungu, kama kwamba si haki wewe sawa kustaajabu ikiwa jambo Mwenyezi Mungu amesema litakuwa. Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt, rehma Mwenyezi Mungu na baraka yake Mwenyezi Mungu ikiwashukia nyinyi ahlul bait, watu wa nyumba ya mtume, watu wa nyumba ya Nabii Ibrahim. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, hamidun, ni mwenye kusifiwa, majidun yani hamidun ni mwenye kushukuriwa, majidun ni mwenye kusifiwa. Kwa hivyo hapa tukirudi tena, ataajabina min amrillah, wastaajabu wewe kwa jambo hili ambalo Mwenyezi Mungu amesema. Tumesema kustaajabu ni kawaida, lakini bila shaka akishakuambiwa na atajibu mahali pengine na Nabii Ibrahim vile vile kwamba sitakuwa ni mwenye kukata tamaa, kawaida binadamu anastaajabu. Lakini ukiregeshwa kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu pengine hukufikiria Mwenyezi Mungu atakakuileta hii kama miujiza, sababu miujiza Mwenyezi Mungu anaweza kufanya takalo, lakini kawaida ana mambo yake, ana njia zake za kufanya mambo. Mtu ikiwa amefika umri kadhaa hazai tena, mtu ashakoma hata kupata damu hatapata tena mtoto, lakini Mwenyezi Mungu yupo atakakuleta jambo kwa miujiza, aweza kuleta wakati wote. Kwa hivyo ukiambiwa wewe ghafla tu wapewa habari, lazima utashtuka, tuseme hivi. Si ile ijabu ni inkari kwamba akanyusha, la, ni kustaajabu maumbile ya binadamu. Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait, na hapa yaonyesha vipi ahlul bait Ibrahim walikihtaramiwa na kuheshimiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa katika kitu muhimu hapa ambao utapata ni faida, ni kwamba ahlul bait mke wake mtu ni mtu wa kwanza kuwa katika ahli bait. Nani aliyoko nyumbani kwako? Ni wewe na mkeo, pengine hata mkoweza kwa hako ruzuku watoto kama huyu sasa Nabii Allah Ibrahim. Kwa mpaka sasa ahli bait ni nani? Ni yeye na Sara tu, hata watoto hawajaje, na wakija watoto watakuwa watoto wake. Kwa hivyo wale ambao watakakuwatoa wakeze mtume kwa hawamo katika ahli bait ni jambo ambalo si sawa kabisa, ni fikra zao, lakini Ahlul Bait hapa ametajwa na Mwenyezi Mungu ametaja tukihusu Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu asema waqarna fi buyutikunna, katika aya fulani, tulieni nyinyi wake za mtume mukae majumbani. Kaendelea kisha akasema innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mwenyezi Mungu ataka kuwaondoshea uchafu nyinyi Ahlul Bait, Ahlul Bait wake za mtume. Kwa sababu hii aya, hii sura ilikuwa izungumza sura al-Ahzab, aya hii ilikuwa hasa izungumza juu ya wake za mtume. Kwa hivyo tahira kumtathira, kwa hivyo Ahlul Bait mke huwa ni wa kwanza. Aisha radhiallahu anha, kina Hafsa na wengine wote wake za mtume ni Ahlul Bait ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitu cha pili ambacho tutakipata hapa ni kwamba salamu mwisho wake ni rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh, hiyo ametukulia baadhi ya wanavyoni kwamba ukijibu mwisho wa salamu huongezi kitu. Hata Saidina Ali alikuja mtu akapiga salamu kisha akaongeza baada wa alaikum salam wa rahmatullahi, akaongeza kitu akamwambia la, salamu inamalizika kwa barakatuh. Na tumetaja masala ya tafsiri ya salamu pale kwa kisa cha Saidina Ali radhiallahu anhu. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u, tuendelea sasa na aya ya 74. Akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falamma dhahaba an Ibrahima ar-raw'u, Ibrahim alipoondokewa sasa na ile hofu. Hofu gani? Hofu ya kwamba mwanzo wale malaika hajawajua. Hata tuifasirishe tueleze. Ibrahim ar-raw'u, waja'athu al-bushra, na akapewa bishara. Yujadiluna, aliingia katika kujadiliana na wale malaika, fi qaumi Lut, katika kisa cha qaumi Lut kuangamizwa kwao. Inna Ibrahima, hakika Ibrahim, la halimu, ni mpole, awahu, ni mtu mwenye kite, ni mtu mwenye sikitiko, ni mtu ambaye anamtukuza Mwenyezi Mungu, munib, anarudi kwake Mwenyezi Mungu sana. Ya Ibrahimu, e Ibrahim, anamwambia malaika, a'rid an hadha, waacha hii kujadiliana na sisi juu ya masala ya qaumu Lut, nitaieleza inshallah. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, qad jaa, innahu hakika qad jaa amru rabbika, Mwenyezi Mungu ashaleta amri yake kwamba hawa watu wataangamizwa tu. Wa innahum atihim, na hii wa innahum, na hakika wao itawajia adhabu, na adhabu ya Mwenyezi Mungu, ghairu mardud, haitakuwa ni yenye kuregeshwa. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw, sasa Ibrahim baada ya kuwa ametoka khaufu kwamba hawa washasema sisi ni mitume tumetumilizwa kwa qaumu Lut, ashajua sasa hawa na neno ni malaika. Sasa yeye na bishara ashapewa, amefurahi. Sasa akaanza kujadiliana. Jadiliana kitu gani? Ndio akaambiwa Allah, ana kite sana, ana sikitiko sana, ana huruma sana. Manake kama kwamba awaambia si wapewe nafasi, pengine watubie, wafanye kadhaa, utakwenda kuangamiza. Wengine wasema la, si hilo. Hawa walikuja wakasema sisi tuenda kuangamiza kijiji hiki fulani. Nabii Allah Ibrahim akamwambia inna fiha Lutan. Kala nahnu alam biman fiha, lakini kuna Lut, na Lut ni mtoto wa ndugu yake. Yani kama kwamba kuambia utawaangamiza vipi na uko Lutu vile vile. Lakini katika Biblia pia utaona wazungumze katika masala haya kwa ndia lakini tofauti. Nayo ni kwamba awaambia kabla ya kuambia aridhan hadha, je, kama kuna watu 50 mtakiangamiza vile vile huo mji? Asema la, ikiwa ni 50 hatutaangamiza. Je, kipungua watano? Yani ikiwa 45 hatutaangamiza. Je, ikiwa 40? Kaendelea hivyo mpaka 10. Utaona utamu wa yale mazungumzo na katika Qur'ani tofauti. Yani kisha ndio wasema wakasema sisi tuwajua, mpaka asema katika mahali pengine kwamba je, kama ni mmoja, akasema sisi tuwajua walioko na watakuwa wenye kuokolewa. Almuhimu ni kwamba Nabii Allah Ibrahim alikuwa kama kwamba ajadiliana wasiwe wenye kuangamiza watu hawa, lakini mpaka akaambiwa a'ridan hadha, wacha haya. Mwenyezi Mungu ashakata shauri, na sisi tumeletwa sio kujadiliana, tumeletwa tutimize amri ambayo Mwenyezi Mungu ashatupa. Tumepewa kazi sisi, misheni yetu ni kwenda kuiangamiza hii. Kwa hivyo hatuwezi kurudi sisi sasa basi na kufanya wajibu wetu. Katika aya hizi tatu tunapata faida kadhaa. La kwanza ni hayo masala ya kujadiliana alioanza Nabii Allah Ibrahim. Na hapa kuna muhimu tunataka kueleza. Makureshi walikijidai wao wamfuata Nabii Allah Ibrahim alayhisalam, na wakiamini kwamba watapata shufaa, yani ukifanya makosa batakuwa ni wenye kusamehewa kwa sababu Nabii Allah Ibrahim, au yani miungu yote au mitume yote. Sasa Mwenyezi Mungu katika surati Hud ameonyesha jambo hili aliwezekani kwanza kwa kisa cha nani? Cha Nuh. na mtoto wake. Si Nuhu alikuwa anampigania Mwenyezi Mungu kwamba kumwambia kwamba wewe umenipa hadi yako na hadi yako ni sawa na ni vipi huyu mtoto wangu ni katika ahli na yeye mwenye kuangamizwa mpaka akaambiwa usiulize mambo hayo utakuwa katika jahilini. Leo Nabii Allah Ibrahim inakuja kisa chake vile vile anataka kufanya nini? Kujaribu kuwapigania kaumu Lutu wasiwe wenye kuangamiza, anambiwa la a'rid an hadha. Kuonyesha kwamba kila mtu atafawa na amali yake. Kwa wewe ni jamaa ya mtu au kwa wewe uko pamoja na yule mtu mpaka mwisho mkewe Lut kama utakavyoona atakuwa mwenye kuangamizwa. Haikumfai hata kwamba uko katika beti ya nubuwa uko katika nyumba, lakini kwa sababu hakuwa ni mwenye kufanya amali njema. Kwa hivyo ile pia ni jambo ambalo twafundishwa kutoka katika aya hizi. Na nimeeleza katika Biblia ule munakasha uliendeleaje. Walamma ja'at rusuluna, sasa washaondoka wajumbe watatu, malaika watatu kwa Nabii Allah Ibrahim. Kazi yao na hii pia ni kuonyesha, angalia Mwenyezi Mungu anamheshimu kiasi gani Nabii Allah Ibrahim alayhisalam. Enda kuangamiza, awaleta malaika kumpa habari. Ingawa mahala ni karibu na ule ni mtoto wa ndugu yake, lakini kumpasha habari tu ni jambo kubwa. Na kumpa bishara bila shaka. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim. Walipokuja hawa wajumbe wetu sasa, wale malaika watatu tuliosema, lutan kumjia Nabii Allah Lut, si'a bihim. Lut alihuzunika, tutaeleza kwa nini. Wadhaqa bihim dhara'a, akaona taabu sana kujiwa na wale wageni. Waqala, akasema hadha yawmun asib, hii ni siku ngumu leo. Kwa sababu gani? Tutakuja kuieleza. Walipokuja, walikuja malaika hawa katika sura ya binadamu, tena walio wazuri sana. Na Nabii Allah Nuh, Nabii Allah Lut, awajua hawa watu kazi zao nini. Wamekuja kwa shikili ya shabab, watoto wa kiume, sura mzuri sana. Dhiki ile amepata dhiki ya kujua sasa mimi nitapata shida hapa. Nitafanyaje mimi na watu hao? Ndio dhiki hiyo. Sasa tukiangalia Biblia, hawa watu waliokuja wasema ni wawili kwa Lut, na kabla wasema ni watatu kwa Nabii Allah Ibrahim. Najaribu kueleza tu. Sasa utaanza kuona ajabu. Wajumbe hawa wamepitia huku ni watatu. Leo ghafla wamekuwa wawili. Wala hatukwambia yule mmoja imetokea jambo gani. Ni hizi ni issues ambapo kwamba utaziona ukisoma kwa makini kwa hakika Biblia. Wajaahu qaumuhu. Sasa ashapata wale wageni, washaingia malaika kwa Nabii Allah Nuh kwake. Wengine waeleza walipokuwa konje mji waliona banati zake wawili, wakataka kumuona mtu fulani akawapelekeza waende kwa Nabii Allah Lut, almuhimu wakaenda kwake. Sasa washakwenda Nabii Allah Lut atakakoika nyumbani wasionekane haraka wakajiwe na hawa watu haribifu, kwa sababu hao walikuwa kazi yao si kwamba hata wafanya mambo yao kwa watu wanaotaka, wakiona tu mtu amekuja wa aina fulani na shikili fulani ni mzuri wanamfuata. Wajaahu qaumu, akajiwa Nabii Allah Lut nyumbani kwake na kaumu yake, yuhrauna ilayhi, wenda mbio haraka haraka kwenda kwake. Wa min qabl kanu ya'maluna sayiat, na kabla jambo hili walikuwa wao wakifanya mambo mabaya. Qala, akasema yani Nabii Allah Nuh, ya qaumi, enyi watu wangu, haulai banati, nitajeleza hawa banati zangu, hunna ataharu lakum, wao ni tahara zaidi kwenu nyinyi. Fattaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wala tukhuzuni fi dhaifi, wala musinifadhihi mimi, mkanitia aibu kwa wageni wangu. Alaysa minkum rajulur rashid, hakuna katika nyinyi mtu ambaye ni muongofu. Wajaahu qaumuhu yuhrauna ilay, wakaja wale watu wake wajambio. Anaeleza mufasiri mmoja, watu ambao fikra zao ni mbaya wenda mbio kwa hamasa kwamba kila mmoja pengine atakao ni wa kwanza kukutana na hao tuko yeye, au wenda mbio kwa haraka na huku fikra yao iko katika yale machafu atakayokuyafanya. Wajua la iyadhu billahi min dhalik, mtu akiwa na nia mbaya na kitu kile akipenda huwa na vipi, huwa kama ameanza kuona ile raha kabla ya kukifanya kile kitu. Ndio hali walifokuwa. Yuhrauna ilayhi, wenda mbio. Wa min qablu kanu ya'maluna sayiat, na kabla ya hapa ya jambo hili walikuwa wafanya mabaya. Mabaya gani? Walikuwa na mabaya kadhaa, tutataja aya moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akisema wa Lutan idh qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Lut alizungumza na watu wake akawaambia, nyinyi mwaleta uchafu ambao bado haujafanywa na watu wote katika walimwengu. Na hii yatuonyesha kwamba amali qaumu Lut ilikuwa hakuna ukhanithi kabla ya qaumu Lut. Kwa hivyo kuambiwa vile tunavyotaka watu siku hizi kueleza ni genetics ni kitu gani haikuwako kabla, ilikuja hapa. Shaitani amewafanyia walifuata hili jambo na wakawa watu wote walifanya jambo hili. Isipokuwa Luti na watu wake wachache tutataja walomuamini. Na miongoni mabaya walikuwa wakifanya, akisema Mwenyezi Mungu hapa minal alamin innakum latatuna rijala. Nyinyi mwajia wanaume mkitaka kufanya vitendo vyenu na starehe zenu badala wanawake, wataqtuuna sabil, nyinyi mwakatia watu njia, yani mwapiga watu wakiwa na mali yao katika barabarani mukaiba, watatuna finadikumul munkar, mwaleta katika mahali mnapokutana katika klabu zenu munkar, mambo mabaya. Kwa hivyo walikuwa na uharibifu kadha, uharibifu mkubwa zaidi ni masala ya liwat, lakini walikuwa na uharibifu mwingi. Bal mahali pengine anasema watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, mwawata Mwenyezi Mungu vile vitu alivyowaambia wanawake, ameombia wanawake nyinyi hamtaki, bal antum qaumun adun, nyinyi ni watu mmetupa mipaka kabisa. Sasa hawa ndio qaumu Lut, walikuwa ni watu wa uharibifu wa hali hiyo. Na akisema Nabii Allah Nuh hapa, alaysa minkum rajulun rashid, hakuna katika nyinyi mtu ambaye ni mwongofu. Inaonekana kwa bahati mbaya qaumu Lut hawakuamini mufasirina wengi wasema isipokuwa nyumba moja tu. Maana kesi mufasirina aya yasema fa akhrajna, yani Mwenyezi Mungu anasema kabla ya kuangamiza, fa akhrajna man kana fiha, tukawatoa wale watu waliokuwa katika mji wa Lut min almu'minina wa katika waislamu, fama wajadna fiha ghaira baitin min almuslimin, hatukupata isipokuwa nyumba moja tu ya waislamu, nyumba ya Lut na binti zake wawili. Nyumba hiyo hiyo ambayo ina Lut na binti zake wawili iko na nani? Na mkewe hakuwa ni muislamu. Na ndio akawa auliza, alaysa minkum rajulur rashid, hakuna hata mtu mmoja ambaye ni mwongofu akaweza kuona nyinyi mwafanya mambo yenu mabaya, lakini mwataka kuyafanya kwa hawa wageni, mwataka kuwafanya watu ambao hata hawakukubali. Ni hadi ya kuwa walifika katika daraja mbaya sana. Mafunzo tunayopata, mtu yoyote kuanza kufanya uovu na jambo uchafu inakuwa dharubu mwanzo, ukisha kuanza inakuwa si dharubu tena. Waliyadhu billahi midhali, kama tusema kunywa tembo usionje jibidishi, ukianza hatari, ukiendelea itakuwa imekuwa rahisi, ukifanya jambo baya waendelea mpaka haya hukutoka. Na Mtume anasema idha lam tastahi fasna ma shita, ukiwa huoni haya fanya utakalo. Kwa hivyo utafanya yeye mpaka uone si aibu tena. Na ndio ubaya wa mabaya kufanywa kwa dhahiri, la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i ikiwa min al-qawli na vigne, hapendi Mwenyezi Mungu mambo mabaya yafanywe waziwazi. Ndio sheria ya Kiislamu inakuwa kali zaidi kwa mtu mwenye kufanya waziwazi, kwa sababu ukifanya waziwazi ushaleta sasa ile community na watu mtama kama washakubali sasa ile jambo la kawaida. Sasa huja ukafanya hivyo watu wakakubali, sasa ukawa wewe wenda hulifanyi ile jambo baya tu, bali wataka kumfanyizia mwingine na hata asiyekubali. Hawa ni wageni, hawakubali ile jambo, mpaka ikawa wao wamekwenda wataka kuvunja mlango wa Nabii Allah Lut kupata kuwapata. Na haya ndio mambo yaliyokolewa. Amali qaumu Lut na homosexuality imetangaa, imekuwa sasa sio wao tu, bali dola United Nations na wengine kwa upande wa human rights au madola ya upande wa gharibi wanatulazimisha saa nyingine kwamba ikiwa hamtafanya kadhaa, hamto support jambo hili, hamtawaruhusu, hamtawapa haki zao, hatuwapati kadhaa. Mambo yarudi vile vile, ni hadi ya ule upotofu kwamba umezidi. Upotofu na kitu kibaya kinaonekana wazi tu wenyewe. Fanya wewe mwenyewe huambiwi ni sawa, kwa siri ni wewe na Mungu wako. Sasa wataka ukifanya kwa dhahiri na wataka watu wote wakuunge mkono. Hii ndio hali ilikuwa kwa qaumu Lut, akawa Mwenyezi Mungu akatashauri, na ndio akaambiwa Nabii Allah Ibrahim, a'rid an hadha ya Ibrahim. Wacha hawa, wamefika hadi kubwa. Na Mwenyezi Mungu akitaka kuangamiza watu huwapa fursa vile kusudi ameleta malaika kwa sura za watoto ili upate kuonyesha uharibifu wao ili wakiangamizwa wasiseme kitu mtu. Waseme wastahiki. Na hii ndio hali ya Mwenyezi Mungu. Akiwa amekupatia neema kufanyani basi atakuacha, akuache mpaka ufanye mambo, mpaka kitu kwa hatua yake kila mmoja aseme huyu alikuwa naye amefika hadi kubwa sana. Inshallah leo tutakoma hapo na tuendelee katika kipindi inshallah katika darasa litakalokuja. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltana alladhina min qablina, rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana wansurna ala alqawmi alkafirin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu.